Retten har satt seg. Nei, retten har sitt. Retten har sitt. Retten har sett. Retten er gammel. Nei, retten har satt sitt. Rett der nede. Ja, sånn, ja. Før tiltenkt i... Før tiltult... Tur til... Fullt... Før ham inn! Før tiltalt inn! Erkjenner de, Logrim Gryn, at de siste fredag i forrige uke forsøkte å rane Ørsta Sparebank ved hjelp av en mikrofon? Nei, herr dommer. Feil! Riktig svar skulle vært ja! De forsøkte nemlig å rane banken. Beklager, da kan de dessverre ikke få de 2 års fengsel med sikring som har straffen her. Vel, før ut Gryn og få inn neste tiltalte. Erkjenner de, Kråkvar Grytidlig, at de Grytidlig i grå morges i går dress med matchende sko og slips forsøkte å sette fyr på SAS-hotellet i Oslo ved å gni 2 bananer mot hverandre? Ja, herr dommer. Feil! Det er jo som kjent helt umulig å tenne på SAS-hotellet i Oslo ved å gni 2 bananer mot hverandre. Det er jo noe alle vet. Hadde det enda dreit seg om Hotell Norge i Bergen, så hadde saken muligens stilt seg noe annerledes. Men slik saken nå står, så kan det heller ikke her bli snakk om fengselsstraff eller sikring. Mannen er herved å betrakte som frikjent. Send i neste tiltalte. Erkjenner de, Lystein Porselen Nilsen, at de i egenskap av førstekokk på restaurant Duen i Oslo, natt til andre torsdag i forrige uke, serverte en entrecote bernes? Ja, herr dommer. Og at denne bernesen bestod av 2 spiseskjeer tørket estragon, 3 kvister dragon, 2 spiseskjeer hakket sjalottenløk, 2 knuste hvitpepperkorn, 1,5 spiseskje dragonedik, 1 dl tørr hvitvin, 4 eggeplommer, 1 spiseskje kaldt vann, 225 gram smør, salt og sitronsaft. Nei. Nei? Hva med 1,5 spiseskje hakket sjalottenløk og 3 knuste hvitpepperkorn og 5 eggeplommer? Nei, herr dommer. 10 eggeplommer, 2 knuste agurker, 1 dl på 3 spiseskje. Herr dommer, nei. Hva med 3 bananer, 4 eggeplommer, 5 spiseskje og... Herr dommer. Ja? Nå må de gi opp. Hva? Ja, nå har de i løpet av den siste måneden gjort 5 forskjellige forsøk på å få meg til å røpe oppskriften på denne bernesen. De må jo en gang for alle forstå at denne oppskriften er en yrkeshemmelighet. Jeg kan ikke røpe den. De vil ikke si det, altså? Nei. Er det deres absolutt siste ord? Det er mitt absolutt siste ord. Riktig! Og dermed får de 10 års fengsel med sikring på vann og brød. Ja, altså eventuelt med bernes da, men den må de lage selv. Og da skal du bare ringe til meg og si hvilke ingredienser du trenger, så skal jeg sørge for at det kommer ned i cellen til dem.